song. Vi var unge, og de spillede Tennessee Waltz til den fest, hvor jeg først mødte dig. Du inklinerede, og vi dansede. Dancing.